Артыстка Ліка Пташук прадстаўляе вашай увазе чарговыя старонкі казкі Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Кожную з казак, што расказвае дзяўчынка Галенка, можна лічыць своеасаблівай ілюстрацыяй пэўнай чалавечай якасці, смеласці, дабрыні, шчырасці. А вы знаходзіце ў гэтых гісторыях свае адлюстраванні? Свае «Я». Галенка расказала цікаўным хлопчыкам гісторыю, якую можна назваць апавяданнем «Прыгоды Косці Каралёва». У невялічкім дворыку ля зялёнай альтанкі сабраліся хлопчыкі, якія жывуць у самым прыгожым доме нашага цэнтральнага раёна. Вырашалася складаная праблема, як лепш наладзіць летні адпачынак. «Па-першае, – сказаў самы рашучы з іх кірпаносы Гоша з 10-й кватэры, – нам трэба купіць футбольны мяч. Па-другое, набыць вуды, ну і на ўсялякі выпадак бадмінтон. Хто не згодны, прашу ўносіць свае прапановы». Гоша абвёў хлопчыкаў доўгім позіркам і загаварыў зноў. «Значыцца, прапаноў няма, усе згодны. Лёнік, колькі мы маем грошай?» Белабрысы Лёнік з другога пад'езда хутенька палез у кішэню і праз хвіліну адрапартаваў. 7 рублёў і 40 капеек!» «Не надта», – сказаў Гоша. «У верасні да збору металалом абавязкова трэба будзе падключыць першаклашак». Ён падумаў і дадаў. «Значыцца, 7 рублёў і 40 капеек. Ну што, каго пасылаем у магазін?» Лёнік схапіўся з жывот і сказаў. «Ой, я не магу, дрэнна сябе адчуваю. А ў мяне сёння хатні карантін. Маці забараніла выходзіць з двара». Пачаў адгаворвацца Метэор. Так празвалі хлопчыкі Вадзіка з 3-й кватэры за яго празмерную непаседлівасць. «У такім выпадку застаюцца Толік і Костя». «А што? Я магу!» – адразу ж закрычаў Толік. «Толькі без яго, без Косці». «А ў чым справа?» – запытаўся Гоша па праву самага рашучага. «Ты яшчэ пытайся. З ім жа немагчыма. Учора на стадыён разам хадзілі. Дык нейкая мурквачка. Вой, Валя, гэта ж Каралёў, той самы, што ў прыгодах Стасіка здымаўся». І пачалі паказваць пальцамі. На нас увесь стадыён, як на нейкае дзіва, глядзеў. «Хай паказваць на яго, ён славутасць, а я? Я проста Толік, засінец, з дома нумар 35». «Не выступай», – супакоіў яго Гоша. «З Костем і я не пайшоў бы», – падтрымаў Толіка Лёнік. «Недавно мы з ім ездзілі на будоўлю кааператыва паглядзець на нашу новую кватэру. Так ён жа ўсю дарогу то сумкі падносіў, то бабуляў пад руку вадзіў. У яго ж на твары напісана: можа мне дапамагчы вам?» Хлопчыкі гаварылі наперабой. Маўчаў адзін Костя. Ён сапраўды здымаўся ў фільмы «Прыгоды Стасіка» і сапраўды любіў дапамагаць. «Ну, хопіць», – строга сказаў Гоша. «Сказана, зроблена. У магазін ідуць Толік і Костя. Лёнік, аддай ім грошы». «Пайшлі, кінназорка», – незадаволена буркнуў Толік, нават не зірнуўшы на Костіка. У магазіне было вельмі людна і шумна. Хлопчыкі адразу скіравалі ў аддзел спорттавару і разгубіліся. На белым аркушы паперы, прымацаваным да вяроўкі, было напісана «Пераўлік». «О, а што будзем рабіць?» – запытаўся Костя. «Пойдзем у іншы магазін». «Чакай», – Толік азірнуўся, быццам нешта шукаючы. «О, у мяне ідэя! Вунь аддзел цацак. Там часам прадаюць пісталеты з гумавай прысоскай, можна купіць некалькі. Гэта даволі танна, укладзёмся ў рубель». «Ну давай», – пагадзіўся Костя. У аддзеле цацак хлопчыкі адразу ж засяродзілі сваю ўвагу на вялікім гурце людзей. «О, які натоўп! Тут, напэўна, нешта здарылася. Давай паглядзім», – з гэтымі словамі Толік пацягнуў Костю ў цэнтр натоўпу. «Неверагодна! Як можна згубіць такое маленькае дзіця? Дык яго ж яшчэ трэба на руках насіць. Маці, напэўна, маладая, загледзелася на вітрыну, а яно і адбеглася. Хоць бы па радыё перадалі, недзе ногі збіла шукаючы, чулася з усіх бакоў, пакуль хлопчыкі прабіваліся ў цэнтр. Там яны пабачылі дзяўчынку. Яна моцна плакала, выціраючы кулачкамі свае зіхоткі і чорныя вочкі. «Мая ты маленькая, вазьмі цукерачку», – схілілася над ёй нейкая жанчына. «Не бойся, знойдзецца твая мама». Дзяўчынка адняла кулачок ад твару, зірнула на цукерку, пасля на незнаёмых людзей вакол і раптам засмяялася. «Стасік! Стасік!» – радасна закрычала яна і кінулася да Костіка. Натоўп з палёгкай уздыхнуў. «Нарэшце знайшоўся! Як же ты мог адпусціць ад сябе сястрычку? Я б на месцы тваёй маці дала б сёння табе бярозавай кашы, а ў другі раз за руку прывяжы, не на крок ад сябе не адпускай». Галасы былі вельмі ўзбуджаныя і, здавалася, не аціхнуць. «Зноў уліп», – злосна прашаптаў Толік. «Адмаўляйся хутчэй, кажы, што не тваё дзіця». А Костік маўчаў, разгублена пазіраў наўкол, заўважаючы, што натоўп пачынае рассейвацца. Людзі разыходзіліся па сваіх справах. «Стасік, Стасік!» – дзяўчынка тузала Костіка за руку. «Ты залезеш у клетку з тыграм?» «О, залезе!» – адазваўся Толік і звярнуўся да Косці. «Трэба ісці ў дырэкцыю магазіна, здаваць дзіця». «А што дырэкцыя? Трэба шукаць маці». «Мне смешна, каралёў, як ты яе адшукаеш? Пайду да выхада, павінна ж яна выйсці з магазіна». «А!» – Толік махнуў рукой. «Ты б лепш маску сабе купіў». І рушыў за Косцікам, які, узяўшы дзяўчынку за руку, шпарка заварочваў да выхада. Там ён зручна і хутка ўладкаваўся на прыступках. Дзяўчынка адразу села да яго на калені і запытала: «А дзе твой слон?» Костік паглядзеў на Толіка, не ведаючы, што адказаць. Толік злосна пасміхнуўся. «Дома слон, у ванні стаіць». «Под душыкам!» – дзяўчынка звонка засмяялася і запляскала ў ладкі. А час бег. З магазіна выходзілі жанчыны, але ніхто з іх не звяртаў ніякай увагі на дзяўчынку. Хлопчыкі засумавалі. «Што ж рабіць?» – не без хвалявання запытаўся Костік. «Нічога!» – развёў рукамі Толік. «У міліцыю трэба завесці!» «Не хачу ў міліцыю!» – паспрабавала заплакаць дзяўчынка. «Я хачу са Стасікам у клетку з тыграм!» «Ну што ты сядзіш? Пойдзем!» Толіку карцела хутчэй пазбавіцца ад дзяўчынкі. «Напэўна, маці даўно пазваніла ў міліцыю. Дзяўчынку недзе цяпер шукаюць, а мы сядзім на прыступках і тралі-валі разводзім». «Добра, хадзем!» – Костік узяў малую за руку, і яны рушылі да перахода праз вуліцу. «Вунь там, за вуглом міліцыя», – сказаў Толік, як толькі яны зноў апынуліся на шумным тратуары, і дадаў: «Бліжэйшая». На гэты раз дзяўчынка ніяк не адрэагавала на яго словы. Уся яе ўвага была засяроджана на вялікім фантане ў цэнтры плошчы, якую яны цяпер пераходзілі. «Стасік, Стасік», – сказала яна, – «а ты залезь у фонтанчык, там залатая рыбка». «А-а-а! Сом!» – адазваўся Толік. «Навошта ты палухаеш дзіця?» – спытаў Костік. «О-хе-хе! Які клапатлівы! Дык, можа, сапраўды залезеш у фантанчык? Ты плёскаўся ў ім у кінафільме!» Толік засмяяўся. «І, ну што ж ты марудзіш? Давай, распранайся!» Костік маўчаў. Дзяўчынка таксама прыціхла, адно Толік не супыняўся. «Эх ты! Да ты, аказваецца, баязлівец, толькі ў кіно ў фантанчыках і плёскайся!» «Ах так! Трымай дзяўчынку!» І Костік, не распранаючыся, кінуўся да фантана. «Каралёў, вярніся!» Толік спрабаваў яго вярнуць. «Хі, я пажартаваў!» Але было позна. Зіхоткі і праменныя пырскі пацеркамі ападалі на Костіка. «Хутчэй лаві залатую рыбку!» – крычала дзяўчынка. Міліцэйскі свісток заглушыў яе тоненькі галасок. «Прозвішча?» – праз некалькі хвілін пытаўся ў Костіка міліцыянер. «Імя?» – потым ён сказаў: «А табе вядома, што купацца ў вадаёмах культурнага прызначэння забаронена?» Гэта не вадаём, а фонтан, удакладніў Костик, выціскаючы з майкі ваду. Тым больш, твар міліцыянера не абяцаў нічога добрага. Таварыш! «Товарищ милиционер!» – закричал Толик. «Я вам усё растлумачу! Гэта ж Королёв! Ну ты самый, что у прыгодах Стасика здымался! И он там, так само, у фонтане плёскался, а гэта побач з ім! О, дзяўчынка! Яна згубілася!» «Згубілася?» – перепытал милиционер, и адразу ж голос яго помягчыў. «Як тебе завуць?» Лагодна звернулся ён до дзяўчынки. «Ліна». «Скворцова». «Ага», кивнула дзяўчынка. «Ай, едем, берите дитя и едем», хутка сказал милиционер хлопчикам. Мати хвалюется. Кожные 10 хвилин звонить у милицию. «Гэй, такси, такси!» И калі спынилася машина, сказал: «Площа Свободы, 47». И яны поехали. «А ты что?» «Сапраўды лазіў у клетку з тыграм?» – запытаўся ў Косціка міліцыянер. «Лазіў, толькі тыгры былі з цырка». «О, гэта не цікава. Цыркавыя тыгры дрэсіраваныя». «Не скажыце», – адказаў Костік. А дзяўчынка закрычала: «Цікава, цікава! Я хачу са Стасікам у цырк!» «Будзе табе цырк дома», – сказаў міліцыянер. Машина подъезжала до площади Свободы. Двери кватеры отчинила жанчына. Ледь только убачила девчинку, кинулась до яе. «Линочка! Моя Линочка!» «Девчинка была знойдена ля фонтана», — отрапортовал милиционер. «Яе сопровождали вось гэтые молодые люди». «Ай, Боже мой!» — закричала жанчына. «Гэта ж хулиганство! Замест того, каб заявить у милицию, яны повяли дитя до фонтана». «Пайшлі!» – Толік тузануў Костіка за руку і дагаварыў ужо на лесвіцы. «Што, прыглынуў пілюлю?» У двары хлопчыкі спыніліся. «Куды цяпер?» – запытаўся Костік. «Пойдзем у магазін!» Толік паглядзеў на яго доўгім позіркам, хвіліну-другую памаўчаў, пасля сказаў: «З табою, Каралёў, ні ў якім разе!» «Калі б я быў на месцы Косці Каралёва, — сказаў самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў, — мне было б вельмі сумна ад таго, што мой учынак не ацанілі. Маці і дзяўчынкі, можна сказаць, несправядліва пакрыўдзіла яго. Аказваецца, за добрую справу не заўсёды можна пачуць словы падзякі». «Але хіба толькі дзеля гэтых слоў робяцца ўсе добрыя справы?» — нечакана запытаўся самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. «Я гэтага не сказаў», — адказаў самы старэйшы хлопчык. «Ты толькі пагадзіся са мной. Добрае слова заўсёды прыемна чуць, тым больш, калі яно заслужанае». «Добрае слова! Добрае слова!» — раскрычаўся самы маленькі цікаўны хлопчык. «Асабіста мне ўсё роўна, што скажуць, абы толькі тое, што я зрабіў, сапраўды было добраю справай. Вы згодны са мной?» Звернулся ён до всех остатних цікаўных хлопчиков. «Згодны, згодны!» – закричали цікаўные хлопчики. «Я так само згодна с тобой», – сказала девчинка Галенка. «Человек робить добрые справы не за словы подяки, а тому, что ён сам добрый человек. У кожным человеку добрыня – самая важная рыса его характеру», – подтримал Галенку самый маленький цікаўны хлопчик. «Одна з самых важных», — поправила самого маленького хлопчика Галенка, и, видать, ей хотелось додать, что «добрыня» — гэта яшчэ одно яе «я». Але яна только махнула рукой и сказала: «Добрыня — цудоўная «я» любого человека». А что тычыцца маці гэтай дзяўчынкі, так, видать, яна была просто незвычайно усхвалявана, тому и сказала зусім не тыя слова, якія трэба было сказать. А зараз, хочете, я расскажу вам про человека, які николи никому ни у чым не мог адмовить, тому что у яго был вельми мягкий и добрый характер». «Хочем, хочем, калі ласка», — пачуліся голосы. Пасля чаго Галінка на хвіліну уявіла сваю бабулю і, падрабляючыся пад яе голас, пачала расказваць цікаўным хлопчыкам казку пра старога мудрага бацьку і добрага сына. Перагарнулі чарговыя старонкі казкі Раісы Баравіковай, Галенчыны я, альбо планета цікаўных хлопчыкаў. Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.